تا وی دا آدم علیہ السلام او دے دا اولاد دا پینز اقوال لی پا دی سجیدہ کی خجی سجیدہ ابلیس ہو نکڑا ابلیس چدے دا دینم دے عزازیل او ابلیس تا برس نہ دے او برس نہ امیدی تا وی او دام دا ملائکو سر دا غزے کے ناس تو لیکن نم دا ابلیس ذکر نہ کا ذکر دا پر دا مجلس کے وہ قانون دا دے کہ ذکر دا اعلی وشی نو حاجت ذکر دا ادنا تنش کرے نو لہذا ابلیس جو وہ پر دا مجلس کے ناس تو خدا حکم ابلیس تم گر سجدے اور دا حکم ملائکو تم گر او حکم ابلیس تا او دا بیانی دا قرآن نمالومی کی سورت آراف آیات نمبر دو لسم روارا ہوئے خجی دو لسم آیات کی وئی قالا اللہ تیولا ما مناکا سیشو منکڑے اللہ تس جودا لام زائد دے ان تس جودا دا سجدے کولونا او کل سجدہ و نکڑا از امرتو کا کل جی ماتا تا حکم و کا امرتو کا امر صریح دی ابلیس پر بارے کی موجود دی امرتو کا ابلیس ویلہ دی سجدہ نکوم ولی نکوم دسی اونا ویلہ چی سجدہ ذکر نکوم چیز موحیدی ام قرآن دا و جند خود لی زو سجدہ ذکر نکوم چانا من الموحدین زو موحدی ما موحد غیر اللہ تا سجدہ نکی دسی ٹکے ہونا بیرا دا خو بیرا خبر را چی توحید او موحد دیر ٹکی پورے باطل فرس خلق خاندہ کی سونا بہترین ٹکے رہے پدیٹ کے پورے دا بدبخت خلق خاندہ کئی حتیٰ کہ دا توحید خبر دا پہ ڈیر بد لگی حالان کے توحید دا دا تمام پیغمبران تبلیغ و دعوت دے اور موحید مومن مخلص مسلم دا یو الفاظ جدا دی معنی یو دا موحد کو یو بہترین تکے دے ز مسلمان ما ز مومن ما ز موحد ما ز مخلص ما دا خودر خیست لفظ دے لیکن کم خلق چا دا توحید و دا سنت سیوران دا اگر که زانون تا دیر بزرگان ہوئی غٹ غٹ پٹکی استرگی تورے امسا وسرا چگا چگ پانے پخو اگت کمیس غٹ واس کٹ دا ٹول موجود دی خود توحید خبر پہ ڈیرا بدل لگی اصول خبر مانے داوی سیبا موحد کو ابلیسم ہو ابلیس ویلی وز سجیدہ نکوم ولی سے موحد ہے ماں جس جدہ کول غیر اللہ تا حرام دی منگو یو نسیبا کم خبر ہے کہ سڑے کئی دی ثبوت بی دلیل پکار دے پا دلیل باندی پا قرآن او سنت کی دسی لفظ وخی ہوئی کہ دی ابلیس دسی ویلی چی جس جدہ غیر اللہ تا ذکر نکم چی انا من الموحدین دا تک قرآن کی یا حدیث کی وقت تک دا بلکہ قرآن کی لفظ دار ہے ویل ابلیس انا خیر منہ ذات غور ہے دا ابلیس ہم دا نظریہ واؤ دا بیدتی سلیم دا نظریہ دا بیدتی سلیم تا کیوں گا لکھ چھتی جا کہ وہ عالم دے اور قرآن و حدیث بیان ہے دائے بیان ہے دورہ دیتا وس ملازمہ اور دائے بیان ہے دیکھ دے ابلیس کوئی دے انا خیرون من او زد دینا غور ایمان خلقتنی من نار انزی دورنا پیدا کر ایمان وخلقتهم من طين او دای د خټنه پیدا کړل داوی زن سبی ملایم زن سبی ملایم زری دین نه بیانوم او دا خن سبی ملانه دی داری اس دین بیانې اوشل دا باطل قیاسنا دا ابلیس کارو او دا زمن د زمانه د مقتدیین کار دی. قرآن کریم سورۃ بقرہ کی وجہ ذکر کی ابا انکار ہو واستکبر تکبر ہو وکانا من الکافرین دا زور کافر و زور اخوانے کافر ہو جاتا معلوم ہے منگو سیبا دا ابلیس اتباع چی دی دا مبتدعین ولی یہ بیدتی سیدی تبوری ہو دا قرآن حکم دار دا حجر نہیں منا چنے منے خود سے ابلیس ہوں چا ابا خزبے منا واستکبر تکبر کرو وکانا من الکافرین ابلیس چا سجدہ نو کرے نو دے ابا واستکبر وکانا من الکافرین او دے زمانی بدعتین ہم دسی دی چا تو دا پیغمبر طریقہ ذکر کی داوی چا نمانم بزان با قیاسات شروع کی نو اصل کی بدعتین من نسل ابلیس یعنی ابلیس کا نسل لری دیگر دشان خجی یاد کا وقت چویل امنگ ملائک ہوتا ملائک جمع راوڑا تی دا تانیس دا پار دا جمع دا تی دا تانیسین دا پار دا جمع دا مانا دیر ملائک ہوتا اللہ ویلا سجدہو کئی پترب دا آدم علیہ السلام اس جودو لے آدم الہ آدم پترب دا آدم علیہ السلام فسجدو سجدے اکرا دخلے ہو کبھی مانا الا ابلیس مگر ابلیس ہونا مانا ابلیس لفظ قرآن کریم کی یو لزیرا غلے دے خجی ولی رکھے حکم ہونا مانا ددی وجوہات ابا انکار ہو کو ابا انکار ہو کو ابا مانا رہا نا جی پلاش ابا جی پلاش پلاش ننا اوشلے اغلب سے اب جمع کی با آبا اسرا آبا اسرا او دا ابا یا ابا را سے غلط ماضی دا ابا یا ابا ابا انکاریو کو واستکبرا زان غٹو کو تو استکبار و تکبر سے تو وہی بطر الحق و غمت الناس حق لٹیلور کول گورا زمون جماعت با قرآن نہ بیانے خواہ دا متکبر انسان دے کہ حق خبر ہے کہ الگ چپ شاہ زما پر مخ کی خبر ہے کہ الگ تو مجھے پیراؤن کا کچا زوی نہیں خبر ہے مجھے کشر زوی او غم تو الناس دیتا ہوئی کہ خدا مخلوق تو سلے سپک گوری اسپک سنگا گوری کہ پہ یو مجلس کے لئے چانم واخلے مداورو تندیر آتریو کی دا تندے چی تریو کہ دا دلیل دا دے دے چی دا خدای مخلوق تسپک گوری او دا خدای مخلوق تسپک قتل دام دی چی طول اور دزان سپر سڑے پی دا زدہ سی زوانے ما زدہ سی سڑے ما زما دس نصب دے زدہ سی اوچت سڑے ما پلان کے حضما ہیچ نشی کولے زماد میتے ہو زیتم نشی رشتہ سمیتے ہو کسی کو وہ شو لکھا برمانی امیتے ہو زیتے زیتے بل چالا پکار رہے پی کر دشو نبتر الحق و غم تو ناس دیتا ہو لیکن یہ تکبر ابلیس کی دادوان سی بتو نو انکار ہو کو دخلے حکم ہوتا دخلے حکم لے ٹیلا ورکا او آدم علیہ السلام تسپک کارش وستکبر تکبر ہو کو وکال من الکافرین دیکھا نہ کہ دو معنی دی یو مانگا چ وسوال من الکافرین اگر زد کافران دو مانا وکال من الکافرین دا پخوانے کافرو کفر معلوم نو کل کل دا پریشتو پا مجلس کی دا شیخی دا وجن کے ناستا خوش والا خبر مانی باقی الا ابلیس دی الا استثناء چدا دی استثناء کے دو قول دی یو قول دا چی استثناء منقطع دا کل کہ ابلیس تا ملائک نوع نئی بے استثناء منقطع دا اور دویم قول دا دے چی ابلیس جن نوع من الملائک دا یو قسم دا ملائک دے نوع من الملائک دا مسئلہ با انشاءاللہ روس تا منگا واضح کو چی جنات چی دی دا نوع دا ملائک دو کنا دا نو چی چوک وی چی نوع من الملائک نو الا ابلیس کی استثناء متصل دا او کوئی چی دا جدا نوع دا نو الا ابلیس کی استثناء بے منقطع دا او شو دا خبر مانی زکا استثناء دا خپل جنسنا استثناء متصلا او استثناء من غیر جنسی ہی استثناء منقطع دا وکان من الکافرین وکان من الکافرین کے دا دویم قول دے چہ دا زور کافر ہو مولانا محمد نقیب سے ویلا چہ کان کے دا سوارا مانا خانا رہا کان کے دا زڑا مانا کوئی خان او شولا دی پی او مولا مانے رد کو نو وہ ملا چرت کا چراؤ سے وکان من الکافرین وہ ادھر سے چل رہے دا زور دا کافران نو ملا تراؤ گھر زیادہ وہ ادھر سے چل رہے دا زور کافر ہو منگتا معلوم نہ منگتا معلوم دا زری کافر ہو پخوان ہو منگتا کپر معلوم نہ ہو نو دا کارونا کی شروع کو منگتا کپر وس معلوم شو نو کان کے بدا مانا نہ کہ سوال من الکافرین سوال سوال نے وکان ابن القادر دا ازلی پخوان ہے کافروں وہ زڑو کافران نہ بگر رشا وہ کبر مخ کے معلوم نہ اس معلوم شا دادوان مانے پایات کی صحیح دی وکان ابن القافرین وہ دا دا کافران نہ پا ازل کے یا او گرز دا کافران نہ اس ذکر یو قول داشتر ہے اگر کہ قول ضعیف دے کہ مجالس الابرار لکھ لی کہ آتے کالا دا عبادت کرے قول ضعیف دے وہ دا معلم دا ملائکو اگر کہ قول ضعیف دے کوئی قول شتر ہے نو ٹک دے کہ سک مودے ایمان ایمان و اسلام اسلام کا ہو وہ گردے دا کافران او کانا پا مانا دا سوار سرازی سورت ہود راوارا ہوئی سورت ہود کے وشول خبر مانے سورت ہود کے دو نوح علیہ السلام واقع جی کم ذکر کئی وشول خبر مانے دو نوح علیہ السلام واقع جی کل ذکر کئی آیات نمبر دری چلویخ کے قالا اویلا اغزید نوح علیہ السلام سآویلا جبلن زرد زیب حاصل کم اغغرتا بجب کی ماد ردو بونا اویلا نوح علیہ السلام لا عاصم اليوم نشتر بج کی دن کے نو رجر اللہ دا عذاب نہ الا من مگر آغا سڑے و بج کی گی رحمت اللہ پہ رحم کی و رحم اللہ پہ مومنان کی بلچائی نہ کی وحال بینہم الموج پر درا وصل پہ مادین ددائی کی چپو فکان من المغرقین فصار من المغرقین وگرد دبر کلیشہ ہونا وقلنا یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنت وکولا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین آدم علیہ السلام جنت کے دے اللہ تے اسکن دا اسکن لفظ دا سکنان دے تو سکون نہ دے چ زد حرکت دے اسکن انت اسے گا تو وزوج کو استاد بھی الجنہ دے جنت دوبارہ کی دو قول دے یو قول دارے سے جنت نہ مراد جنت الخلد التی اعدت للمتقین دا جنت خلد مراد دے دلتا یو سوال دے سوال دا پیدا کی گی کہ کل جنت خلد مراد شی نو جنت خود نہ سڑے دیر تو واپس نہ رہو سی. آدم علیہ السلام تو واپس سنگ رہو. جواب دارے ننوتل جنت تا دو قسم دی. یو ننوتل جنت تا دی برائی خلود, دویم ننوتل دی برائی امتحان. آدم علیہ السلام جنت تا داخل شو امتحانن نہ للخلود نہ للخلود دا پارا. او اصل کہ اللہ پیدا کرے دا زمکی دا پارا زمک پہ آباد کی. انی جاعل فی الارض خلیفہ. دویم قول دارے کہ دا جنت نہ مراد دے یو باغ, او دا پہ دنیا کے دا باغ نم دے. باقی لفظ اہبیتو اہبیتو چرازی اہبیتو زان مان کزیدل ہوں گا جو کشا. دا اہبیتو مان دام دا چلاش لاش. کتا سے روس تو ہو رہی وہ شل خبر مانی. روس رے قرآن کی راضی اہبیتو مصران اہبیتو مصران. تاسو لاش دگا مصر تھا وہ شل خبر مانی. یوش بیتا آیات کیا جی اہ بی تو مصر دے دام آنند چلے بڑا پاسمان کے ناس تو اللہ تل دے مصر درا کش نہ حبوت راضی پماند نہ فتل لسرا. نہ یو باغ پر باغ کی خوشحال ناس تو اللہ تل دے باغ لشا نہ کش دنیا دا حاکمیت دفار پیدا کرے ہوئی. وہ کولا منہ رغدن دی جنت نہ پریمان خوراک کوئی. تو سکون کے داور تو سکونت کی والا اس کن انت وزو جو کا اس کونا وہ نہ ویلا. اور تو خوراک کو بارے کے دشے کل انت وزو جو کا بل کولا ویلا. دیکھیے وہ نکتے تو اشارہ نکتہ دادا چپ سکونت کی زنانہ بتابید خاون دی خاون دے تو دی کے لیے کہ اسی کو زنانہ بدل تو خوشحال ہے. اور خاون دے تو چنا دی کل نہ بلکل لزون بے بد خاون خبر عرض کی منی. وہ سکونت کے بخد تابید خاون دی. باقی خوراک خوراک کے خزر خاون تابے نہ رہا. خاون دے روزہ رہے اور خزر ہوئے تو خوراک نہ کرو کہ ترسو پر خاون نہیں کہنا نہ کل ادسی چ خاون روڑی تو زر کی خز نکی ندی خوری. کل ادسی اسی چ خاون زر نکی روڑے تو اگر نہ خوری زنانا وہ گیا روڑی دی اخری وہ شل خبر مانی. وہ کولا چیت ذکر سے جدا سے کا ذکر کرا. ولا تقربا ہذہ الشجرۃ دیو نے تو منیش دیکھے گئے داونا کما ونا دا قیلا شجرت الہنتا دا جد غنم ونا دا غنم. تفسیر مدارک میں کیف لایا اصل انسان وقوتہ بن شجرت العسیان. کیف لایا اصل انسان انسان بنا فرمانی ولی نہ کی وقوتہ من شجرت العسیان اخورا کی دا ونی دا نا فرمانی نہ دے دا دے ولی نمرات دے شجرت الہنتا. دویم قول دارے چھے دیولی نا مراد دا اغوانا دا انگور دا انگور وانا تے مراد دا. او انگور کیم دیری فتنی دی حتیٰ کہ شراب وغیرہ مستی تے ٹولا جوڑی گی. چاویلی چھے دی انزر وانا تے مراد دا انزر والا خجی. بعض ملکونو کی پا عوامو کی دائی و رواج دے جی دے انزر ونا دا بس سیزائی نا یہ لرگیا پا وہ بس سیزائی کوئی نا ولی وی دا جنتی ونا لگے جنتی ونا بے دنیا کی سکی برا دا ونا بس سیزائی نا دویان دا که کلم وہ سیزلا نو ایرہ بے گوڑے دیرانا تا نارتا ہوئی خدا پاک زیتارتا یا بے اوبوتارتا ہوئی سوشولے وی دا جنتی ونا دا دید وجن آدم علیہ السلام راوات لے رہے چی دیر وجن آدم علیہ السلام روات لے دے مجھے خوب اور مانے کلک سیزن پکار دی خوشو لے خدا دی خلقو بے دلیل خبر خاص دلیل کی نہیں تو قرآن و حدیث نہ نو خدا انزران دا جنت ونا دا دا دنیا کے جو چمر ونی دی دا دا جنس دا آغا ونو ندی چاگا ونی با جنت کی او کدا جنت ونا چا دا دنیا ترالا نو بے با دا دنیا طولا خوشبوی طولا او انزران دا ملک دک لے خو لیکن خوشبوی تنا معلومی گی. تفسیر ابن کثیر ذکر کری دی کہ لم یقم دلیل صحیح بتعین اسم ہادی شجرہ. اسے قوی دلیل منگتا نے معلوم چلاونا کم اونا تھا. وما نقل فی بعض روایت پہ اسرائیلیات او سو رویتن چ نقل دی بعض رویتن دا اسرائیل رویتن دی. ولا تقربا ولا تقربا من قصدن منش دے کے دیو نے قصدن روح المانی ہوئی ذکر مقصود پا امر او نہیں کہ قصد اگا قول دا معتزلو تا ضرورت نشتا رے کہ دا واقعی جی قبل النبوت وا فتکونا من الظالمین. ظالمین لفظ قرآن کی یو نوی کرت ذکر رے او مادہ دا ظلم دو سو نحاوے کرت ذکر رہا مانا لغوی دا ظلم نقصان رے ظلم دے مارا نقصان. سورت کاف آیات نمبر 3 کی راضی کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا ولم تظلم ولم تنقص. ظلم پہ مانا دے نقصان سرا. دے بقرہ 55 کی روز راضی وما ظلمونا ولیکن کانوا انفسهم یظلمون. ظلم مانا نقصان دا ثواب تا اس تا جکم ثواب دے دے ثواب کی بتا سو نقصان ہوتا ہے. باقی دا ظلم اسباب دی اگا اسباب دا ظلم بیانو بل چا مانے عدوان کول العدوان الغیر چا مانے زیتے کول دا ظلم دے جازونا ٹنکونا اڑن دی خلقورو نورانائی خلق وجنی خز وجنی معشمان وجنی بڑاگان وجنی ردی ملکوں نے بزور مانے آخری دا ظلم دے العدوان الغیر. بقر 155 تعدی عن حدود اللہ دا اللہ دا حدود نے تجاوز کول سورہ طلاق ولایات کے سورہ بقرہ 209 کے شرک کول بقرہ 150 450 لقمان 13 ان الشرک لظلم عظیم. سلورم اخذ حق الغیر پردے حق اغسطل وشول خبر مانی سرد سواد سلی رشتم کی رازی تبدیل القول الشرعی شرعی قول بدلول خدای وطول حتتن روی دوی حتتن غنم پکار دی. بقرہ 59 کی شپگم محبت غیر اللہ کا محبت اللہ دا غیر اللہ سے اسے محبت کول لیکن اللہ سے سڑے محبت کی. بقرہ 155 پہ تکی عمرہ جی تحکیم الہ غیر الرسول پیسرہ غیر الرسول تھا پیغمبر پیسرہ نہ کی بلکہ بغیر رسول مانے کی صورت نساء 43 پہ تھا انکار دا یاتون دا اللہ عنادن آراف 103 میں تعان لگول پیغمبر مانے انبیاء درین واسر النجو اللذین ظلمو انبیاء درین عناد کول دا حق سرا بقرہ 155 اتباع دا ہوا خواہش پسیت للا روم ناش پیتا الہاد پی الحرم پا حرم کی الہاد کول حج 15 تولی دا اتباع الرسول نا پورکان آتیش اعراض دا حکم اللہ نا مائدہ 45 موالات مال کفار ظلم دارے دا کافران سڑے دوسرے دوستانہ پی ہر عورت دا کافران تعظیم دا کافران خدمت دا کافران تے سر چٹ کرے موالات مال کفار دوستانہ کول دا کافران اسرا دا 15 سبب دے سورہ توبہ درشتم کی راضی سڑے ظالم ورے دے دل کافرانو سے دوستانہ کی آن کا کافر دپلاری آن کا کافر ستا عروری آن کا ستا خزی آن کا ستا قام و نسبی خود کافران سے دوستانہ نہ کی نی نسب کی بھی نی تو قامی اسے نی جبیں بدلی نسبیں بدلی ادا ویدر السلام علیکم صاحبان تم اطلارے اوزر زویم او چترہ تچوے نو پر یوگو میں نفاس خیجا الموالات مال کفار دا ظلم دے تعذیب بلا جرمن گناہ نہ لکڑے او تعذاب خلق اللہ ورکوا گناہ نشتا لے تین کنہ اور خوشی کا گناہ نہ لکڑے جازن اور خوشی کا گناہ نہ لکڑے فوج اور خوشی کا درد درد خلق وجنا تعذیب بلا جرمن دا ظلم دے صورت یوسف نہ ہوئے عدم التوبہ سڑے توبہ نہ اوباسی گناہ کہو توبہ نہ دا ظلم دے صورت حجورات یو لسم کی ترک الہجرت المفروضہ ہجرت دمانے پر سوے دے اوکے نہ صورت نساء وہ نہیں طرد الفقراء الموحدین فقراء موحدین شڑے انعام 250 الصد عن سبیل اللہ بندیس کا ولد اللہ دلائے نے صورت آراف سلور سلویخ دعائے غیر اللہ تا آواز کا ولد یونس یوسل شفق اسرقہ غلا کا ولد یوسف پنزاوے اسباب دا ظلم کی یو سبب خطا اجتہادی دا خطا اجتہادی ان المجتہد قد یصیب و قد یخطی مجتہد سڑے قد یصیب و قد یخطی کل کل حق ترسی و کل خطا کی گی جی. حق ترسی فلہو اجران دو ثواب ندی اور جو خطا شن فلہو اجر واحد اجر واحد دیم شتا خطا اجتہادی سورت آراب درشتم کی راضی ربنا ظلمنا انفسنا خطا اجتہادی باندھی آدم علیہ السلام وئی سورت انبیاء واتے کی راضی انی کنت من الظالمین سلی رشتم سبب منع المساجد عن ذکر اللہ جماعتنا ذکر تے منع کول منع دو جماعتنا دو ذکر اللہ بقرہ یوسل چورس کتمان الحق حق پٹول بقرہ یوسل سلویخ افتراء علی اللہ انعام یویش تکذیب بی آیات اللہ انعام یوسل و پنزوس و تشتم سبب اعراض عن القرآن دے چھ قرآن بیانی گی سورت اعراض کی سورت کاف و پنزوس پتی اسباب کی یو سبب چرے خطا اجتہادی دا چھ کل کل سڑے خطا اجتہادی ہو کی نو پتی مائن دا ظلم اطلاق شوئے دے تفسیر قرطبی وی قال جمہور العلماء جمہور علماء ویلے اصحاب مالک و ابی حنیفہ و شافعی سے خبر ہے کرنا ان الانبیاء معصومون من الصغائر کا عصمتہم من الکبائر انبیاء دو وڑو گناہوں نپاک دی لگا سمجھے دو بیو گناہوں نپاک دی دارنگ مرقات نکلی دی مرقات نکلی چا الحق عند المحققین محققین و پنیز من حق خبر دا چه انہو معصومون من الصغائر والکبائر قبل النبوت و بعدها مرام الکلام فی عقائد الاسلام چه گناہون پیغمبران پاک دی شرح دا فقہ اکبر دا بالمنتہی اقیم لکلی دی و الیواقیت والجواہر دا امام شہرانیم لکلی دی تحفہ اسنا شرد شاہ عبدالعزیز لکھ لی دی اور تفصیلی کتاب کو مسئلہ کے تمہید دا ابو شکور سالمی دے تمہید دا ابو شکور سالمی کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دے گناہ نفاق دی او کلا دا پیغمبران دے گناہ نفاق نشی او گناہ نہ کون کی شی ودے گناہ کی بے من اتباع کو کنا کہ اتباع نہ کو دا اطیع اللہ و اطیع الرسول نہ خلاف دے او کہ تابیداری کو نو دا گناہ دا نو بے فو گناہ کی تابیداری جالا دویم دا کہ چرا پیغمبران نہ گناہ وشی نو دا قانون دے چھو جو اوئے حیصہ بقدر جو سی کہ چون سڑے مقربی نو دونو بے سزام گٹائی دیکھ بٹول معذبینو نہیں تو معصوم من الصغائر والکبائر نشی بے خوئے عذاب بڑی روچے تھی دا دیو جنا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ دا گناہوں محفوظ معصوم ساتھ نہیں معصوم دیتا ہوئی کہ بسر گناہ تسوئے رہے دا دیو جنا دا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نا گناہوں نہیں شکی خجی شرِ قائد کی تبتزانی ہوئی کہ چیر تا دس احادیثی جاغ خبر احادی او داغینا معلومی گی دا پیغمبران گنا احادیث دا خبر احاد دا بپریدو زگا چی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دا گناہ نفا کری او پا احادیث متواترہ او پا احادیث مشورہ کی گناہ را بے او پا حدیث کی دسی تاویل کہو کہ پیغمبران دا گناہون نفا کری مسلم الثبوت کی محب اللہ بحیری سے ذکر کی الکذب مثلا یجب لعصمت نبی او انقاذ برئین الکذب مثلا و چرشتے بسنئی نکل کل بدروغ ہوئے او دا دروغ دا پا مرتبہ دا وجوب کی دی الکذب مثلا یجب مسلم الثبوت ذکر کی الکذب مثلا یجب دا واجبی گی لعصمت نبیین دا نبی دا عصمت دا پارک رشتے سنی دروغ ہوئے خوچ نبی گناہگار دا ننش خجی و انقاذ برئین یو پاک سڑے سنی روان کرے وجری نکہ رشتے سنی دروغ ہوئے وجرا سڑے بچی یعنی پیغمبران دا گناہون نپاک دی وزدا قول کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا بہت بڑا گناہ اکبر الکبائر تھا اکبر الکبائر بہت او بڑا دا لفظ دعا پہ ماند اکبر الکبائر سرے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکبر الکبائر صادر شو رسائل مسائل کی مودودی سے حصہ اول صفحہ یو کم دیش کی لکھ لی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا اس حضرت موسیٰ علیہ السلام میں گناہگار تھا خدا گناہگار دے چار اللہ گناہگار دے نہ موسیٰ علیہ السلام دا دری خلق گناہگار ہے یو دا پیراؤن گناہگار دے دویم دا عام قبطین گناہگار دے دری نمودودی سے گناہگار دے دا دری خلق چلے موسیٰ علیہ السلام نپری دا دی وجہ موسیٰ علیہ السلام ان اخاب و ایت طولون زیرے گم جدا خلق ما وجن ولی میں وجنی زکر پیراؤن ویلو وفعالت فعالت کل دی فعالت کار دکڑا واغا کار اگلا سکی نایات ویلا او دور پسی ذکر کے جی بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا لے گناہ سادر شویلا لے گناہ پڑے گا حضرت نوح علیہ السلام نے وہ جذبت جاہلیت را گئے نعوذ باللہ حضرت یونس علیہ السلام کو منصب نبوت کی کوتاہی کرے ہوا دویم جلد تبہیم کی پر تفسیر سورت اعراف کی اشپاڑا سما سبھا اول سما کرتھا کی لکھ لی یہ حقیقت ہے دعوی حقیقت دے چھ آدم علیہ السلام دے جنت نو وطلے دے نو سوائے نافرمانی کوئی سبب نہیں ہے، سوا د نافرمانی نور اس سبب نشتا. تبہیم القرآن جلد دوم صفحہ پارسما کرخے واللسما واللسما کرخے کی دارکل یہ حقیقت ہے، وہ دا حقیقت دے چو وطل دا آدم علیہ السلام دا جنت نا سوا د نافرمانی نور ہیچ وجہ نشتا. آدم علیہ السلام گنہگار نہ دے، خطا اجتہادی تشویرا. اس منگ دا مسئلہ ذکر کروں، آدم علیہ السلام چون پڑھ وہ طریقے اجتہاد سرا اللہ من کڑو د جنس شجرے نا، ابھی گمان کرو جسے من کڑم دے خصوصی ونے نا. آدم علیہ السلام اگر معائنہ ہونا نہ وہ پڑھ لے، غیر تو شجرے معائنے نے بلا ہونا پڑھ لے. وہ جی سے مثال لے، وہ استاد وہ طالبان بوتل پٹی تھا تو پومبی پٹی تھے بوتل طالبان تھی ما سے کار دے دا پٹے دے پٹی نے دا گیا ابا سی تو دا بوٹے پر دئی دا بوٹے دا پومبی بوٹے تو دا پہ دئی او دانو بوٹی تھی ابا سی اب دے تلگ الگ خا را چھو خا ماخان کے استاد راگل جو پٹی تو پٹی کی یو ڈکے مست نہ پمبو نور نور دکی سنو اب تو یو ڈکی تو لگ لگ خاور آ چو ہر تعلیم راضی اولا پلا پخاور راوڑے رڑکی تو پاس آ چی اگر ڈکے بخاور کو پٹکڑا استاد اس طرح جدا تھا اس سے چل کر اگر ویل تا ویل سیبا دا ڈکے پرے دا او نور کی اباسا ادی اڑکی تو لگ لگا خاور آ چو نے کڑی یہ تو خطا اشتہاری دو استاد خدا مقصد نو چ خصوصی دا یو ڈکے دو استاد مقصد دا کہ پونگی ڈکی پرے دے نور گیا تھی اباس خطا اشتہاری اکڑا یا خطا اشتہاری ہو یا طالبان سے مس بندی خلگ رہی دا قصدن کار رانے فکر دے سر کار رانا بولو تو اس شے نہ کاری او شو لکھا برا مانے خجی بس دا جن کار کے خدا اخری کہ نور کارون تو کو سے مکاو نور کارون تو متوجہ شو ار تو رانے خجی دل تا سوال دا پیدا کی چ آدم علیہ السلام دا و نو کھڑلو گنہگار نو جنت نہ راو تو ولی تفسیر ماجدی لکھ لی او بیزاوی وش پہ تو صفحہ کی لکھ لی چ دیو نہ کی اثر داو چ دا و چاو کھڑلو بے کو جنت کے نہ پاتے کی داو لگاری مثال یو سڑے چ ابیس کرے پیالہ کی یا جام کی زار پراتی دے سر ابو پذے باندھے پختائی باندھے زارو جام راوا بستو اگے وسکو سڑے گناگار دے نہ پختا مانس کرے دے اس دا زار اثر کہیں کہ نہیں کہیں زار کے قصدن سکین و اما سر کئی او کہ خطا علی سکین و اما سر کئی دوون اثر داو چدا چا پوڑلی دا جنت کی پاتی شویا نہ دے دیو جنا ابلیس تویلیو سورت آراف راوڑا سورت آراف کی ابلیس ویلیو زتا تیوون خیما وشول خبر مانی ووسوسا لہما شلم آیات کیوں گو رہی ووسوسا لہما لمسونے اوپر دے دوانو دا شیطان لیوب دیا لہما ما ورے عنہما من سوآتے ہیما چخکارے کی دے دوانو تا آغا سے چھ پوٹی دینا دا دید بدنون نا او تولا ما نہا کما ربو کما ندے منی کر تاسول استاسی رب دے ونینا اللہ تکون ملکینی مگر چشی دوانو پرشتی او تکون من الخالدین یا بدا میشون ابلیس تدا پتا ہو چھ داونا چا خوڑ لی را بے جنت کے لیے پاتش ہے وہ قاسم ہوما او قسم ہے تو کہ ان میں بے شک رجم لکما تاسو تا لمن الناس ان خاف خاف خیر ہوا خیر خواہ نعما فضل اللہ ما بغرور ان دا کل تو بدوکا فلم ما ذاق الشجرتا کل جو نو چکر بدت لهما سوات ومختار شدی تے دی بدنونا وتبقى شروع شخص صفان علیہما من ورق الجنہ بے واستکول بزانون پر پانی دی جنت وناداهما ربهما آواز دے دوان تا رب دے دوان علم انحکم ایمانوی منی کل دے ولینا واقل لکم آماتا استویلو چی شیطان ستازی پا دشمن دے سرگان ہے. خزی دغونه چې آدم علیہ السلام خوړلې ونه په اجتهاد خوړلې و او شو له خبره مانی په خطا اجتهادی سره یو یا دا نهی تنزیهی دا نهی تنزیهی ولا تقرب هذه الشجره دا او چې نهی تنزیهی شي نو آدم علیہ السلام خلاف الاولاد کا کار کړی دی عیسیان نه دی کړی خود نئے تنظیم خلاف قول دا خلاف الاولاد درم قول دا دے چے دا نہ چل نہ پار دا تحریم دا او مقصود پاگی قص کو او آدم علیہ السلام چلا وہ نہ پڑھ لو نہ قصد نے نہ وہ پڑھ لے دے خبر دلیل شترے چ آدم علیہ السلام داونا پڑھ لے وا نہ قصد نے نہ وہ پڑھ لے سورہ طہٰ والا سورہ طہٰ کی رب العزت دا ذکر کئی داونه چې آدم علیہ السلام خوړل و نو داونه قصدا نو خوړل آیات یوصل پینزل سورہ طہٰ ولقد عهدنا الی آدم من قبل یقینا موږ له اوس کړه او د آدم علیہ السلام سره دې نمخ کې فنسیا لوز یېر شو ونه خوړل په یې روان دی ولم نجد له عزما مانو لگے پر قصد قصد میں ورانو لگے چھ قصدن راونا پڑھ لیوی نو دا دیونی خوراک خطا اجتہادی یو نہ تنزیہی دعا او درم نہ تحریمو قصد کی ملحوظ راونا نسیانن پڑھ لیوا باقی تفسیر مداری کی مسئلہ ذکر کرے دا کہ دا ذلت اطلاق پا انبیاءو کی کہ نہیں کی گی عیسیان کو نہیں کی گی زم عیسیان دا دی اطلاق کو نہیں کی گی دا ذلت اطلاق کی کہ نہیں کی گی مشایخ دا بخارا وائی چی اطلاق دا ذلت پا انبیاءو کی گی زکا ذلت نم دا فیل لے کہ واقعی کی خلاف الامر من غیر قصدی دی لکه سڑے کا ذلت الماشی یو سڑے پا خٹو کی روان دے نا تھا پر اپری ہوتا سڑے گناہگار دے نا لکه ذلت الماشی کی چی سڑے گناہگار نہ دے نو در شمدام گناہگار نہ دے امام ابو حنیفہ یو معشوم ہوئی دا خٹو کی روان یو تیل چی بچے پرین ہو جی خیل کوان اگر معشوم تیولا چی تی خیل کوان چی تی پرین ہو جی کز پرین ہو تو انو خیر دے گت پری ہوتے نو تو خلدان سے پریواسی کہ عام سڑے پریوزی نو نقصان نہ کہے عام سڑے درے اوچت پہ کی سڑے کچھ امیران کلا پہ تیروتو شروع کی کیا نا تو دیرا پاسول دیر گران دی امیر جی کلا پہ خویدو شروع کلا نو دا خویدل دا دیس مول دیر مشکل دی عام سڑے کو او خویدہ دیر ترا پاسے دلے شین کوئی امام ابو حنیفہ تے ویلا خیال کوئی تو نہ پڑے کہ تو خیر ہے تو خلو جان سے پڑے والا مشائخ دے سمرقند وئی دے ذلت اطلاق بل پیغمبران کو پالو نہ کی وہ کمالا تطلق المعصیت لیکن معصیت اطلاق نہ شکل ذلت بم نہ کی دے پیغمبران مبارک بد سے ہوئے کہ انما فعل الفاضل و ترک الافضل پیغمبران و فاضل کار کرے لے فاقر دیر غور کار پریخے لے فعوتی بو علیہ نو ملامت ہم پا دغتی کی معنی شو پا دغتی کی معنی مذہب ملامت شو کہ دی فاضل ہو کہ غور وکڑو او دیر غور پریخ ہو دا نو دل کا آیات کی ہوئی وقلنا منگوی علی آدم و آدم علیہ السلام اسکن انتا اسے گتا و زوج کا بیبیستا الجنتا دا جنت کی و کولا منها رغدن و خوراک و داغن پراخا رغدن پر ایمان پراخا حیث شیطو ما کم دا یستا سخو خی و لا تقربا هذه شجرتا منج دیکھے گئی دیونتا نجدے نشی او کنجدے شوی پتکونا پسیبتا سبن الظالمین دا کمیک و انکونا جنت کی اسے دل ہے اس کو جنت نہ خوش ہے. فأزلهما الشيطان وخيول ددوان الشيطان عنها دد جنتنا عنها لأجل أكلها دو وجد خوراك دغوننا وخيول وشو لخبر ماني وسوسه وتواجلا دا وسوسه سنگواجلا آغا قول غلط دے کہ جی شیطان دے دمار پخلکینا نہ ہوتا تاوس کو وزر کی پٹ لاڑا دے تو منگڑت واقعات ہوئی خان مار چون دا مار جنت کی چکا بولے جنت دمارا مزید ہے چمارا بولے جی مارا دو دخت جی ہوشلے وہی مار جنت تروان دا رے پخلکین نہ ہو تاوس کو وزر کی جی پٹ دا خبر خواب چاہتے کو جگہ عالم الغیب رہے وہ اللہ کو عالم الغیب دے تا اس کو وزرم پوئے گی پوڑو وڑو گڑوں پوئے گی پائے کہ ابلیس دن نکی نے پاغیم پوئے گی اللہ کو پوئے گی وسوسے و تا چلے وہ چکلا دے جنت میں ابلیس را کزیدو ابلیس چکلے جنت میں را کزیدو مدرا کزیدو لے پا وقت کیوں تو وسوسا ہوا چلا وہ تیولا تاس تو حکمت لگی جنا چی خوش کرما وہ شولہ خبر مانی زی خوش کرما گورا خبر واو رہی سبا تاس دکشان کزئی کو یہ خبر تک وہی دا قول صحیح نہ دے کہ دا پوا سے تو مار مانے لاڑ وَالصَّحِيحُ إِنَّ هَذِهِ الْوَسْوَسَةَ عِنْدَ خُرُوجِ إِبْلِيسَ مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ فَاهْبِطْ مِنْهَا أَحْكَامُ الْمَرْجَانِ فِي أَحْكَامِ الْجَانِ ده امام شبلی کتاب ده احکام المرجان صفحہ 238 کی لکھی دی چه وسوسه چه اچلا آدم علیہ السلام تا چکر جنت میں راوت نو پدت وقت کی وسوسا چلے ہوا تو وسوسا لهما الشیطان سورۃ اعراف سلم آیات کی ہوئی وسوسا چلے دوان تو شیطان لیبدی لهما چخکار کے دے دوان تھا آگ سے چپٹو دین من سو آتے ہے ماں ددی بدنوں نا وقال قل ما نهاكما ربكما ندے من کا تاسو استاد سے رب دے ونے نا مگر دشی ملکین فرشتے یا شیطا جل خالدین وقاسمہما من عند الخروج من الجنہ کلو جنت نووت نقسمو توجی انی لکما لمن الناس وحیم اجدل توائی فازاللہما زلت خویدل توائی فسوخو اول دیدوان لشیطان عنہا دوجی دیوننا فاخرجہما پس راوی سلدہ دوانا نسبت دا اخراج ابلیس تا وکا زکا دا سبب و دراوتلو زکا وسوسے چلے وا پس راویس دل دا دوانا دا مما دا غزینا کانا چون دا دوانا پاگے کی او منگو تویلا اے بیتو بعدکم لبادنا دون کوشی باز استاز پار دا بازو دشمن آندی عدون آداؤن استاز پار پر ازمان کی مستقر رون زیر قرار تیرے مستقر پدیزمک کستاسو قرار تیرے کہ چرتا ہوا کی جاس کی والو زی ہوا کی چرتا سیارہ کی والو زی برا دالو تل وستاسوی لیکن استقرار زیم برا نہ دے استقرار دے ازمک دا ومتاون پیدر الہین تریونیٹے پورے استاسو پر پیدر فرق دا آدم علیہ السلام او دا ابلیس ذکر کئی ابلیس نہ چ غلطی وہ شلا نہ تو بے نہ استلے ابا وسط اکبر وکان ابن الکافرین او آدم علیہ السلام نہ چکل خطائی کی گی نظر اللہ ترا گرزی فتح علیہ دا سلورم نعمت دے سلورم نعمت لغزشت آدم علیہ السلام اللہ اگر لغزشت معاف کا اللہ توبہ قبول کرا باقی درب نے کلمات ذکر دی پر فتلقى آدم من رب کلمات دا کلمات کم کلمات تھی حسن بصری عبداللہ ابن عباس دارنگ ابن جوبیر او زحاق او مجاہد وئی اگر کلمات کے آدم علیہ السلام در رب نے یاد کریوں مہاگ کلمات دی چی صورت آراب کی موجود تھی صورت آراب آیات نمبر درشتم رواڑ ہوئی درشتم آیات کی اگر کلمات ذکر دی قالا اویل دے دوانو ربنا ایز منگا ربا ظلمنا انفسنا منگ نقصان کرے دے پخل زانون انپوسنا مانے سکتا لکلی را من دا کلام چکاو دا دیر خفگان نے کاو ربنا ظلمنا انفسنا ایز منگا ربا منگ تاوان کی اچلی دی خپل زانونا نقصان کی ما چلی خپل زانونا او کترا مانے پردوانا چے اترا مانے رحمونا کی خام خام بشو میل خاصرین تاوان بے خو منگ تاوان ہوتی اگر کلمات چکم آدم علیہ السلام زدکڑی ہو نو اگر کلمات سورت آراب کی ذکر دی تفسیر قرآن کریم پخپل کڑے رہے بعض زویر کلمات نا اگر کلمات مراد دی اگر مستدرک حاکم کی چغرویت راضی اور دار ویت تبلیغ نصاب فضائل اعمال کی مولانا صرف ذکر کرے رہے کہ کل آدم علیہ السلام را کزیدو کہ برے ہو قتل وہی پا عرش مانی دا محمد رسول اللہ نمولی دا کوئی سوال ہو کہ اللہم انی اسلوکا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ زستان سوال کن پا حق محمد علیہ السلام دا محمد علیہ السلام پا حق دن سوال کو ما دا حدیث سیانت الانسان صفحہ یو سل شپکش پیتا یو سل یو کم دیرش یو سل شپک دیرش پا دی صفحو کی لکلی دی کہ حدیث ضعیف رے سندن او متنن سندن او متنن حدیث ضعیف رے او دعا کول بے حق فلان بتاؤ ہندی یہ نکلی دی کہ بے حق فلان دعا کول دانا روا دی خلاصۃ الفتاوا چلورم جن کی نکلی دی کہ بے حق فلان دعا کول نہ روا دی اور پدی مانے گا حدیث تو پیغمبر دے چلا حق للمخلوق الخالق ہدایت چلورم جن کتاب الکراہی نکلی دی اور شریف اکبر نکلی دی اور پتاؤ رشیدیہ کی رشید احمد گنگوہی نکلی دی اور اقتضاء صراط المستقیم کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھ لی اور مجموعۃ الفتاوۃ مولانا عبدالحی لکھ لی اور شامی پنزم جل کے اور کتاب اقتضاء صراط المستقیم سلور سو کی اور شفاء الصدور در سو پنزن ابھی کے اغا سندن اغا واقعی ذکر کرے گا عن بشر بن الولید قال سمعت ابا یوسف قال ابو یوسف قال ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ لا ينبغي لأحد مناسب نہیں دی اوتن د پارا ایدعو اللہ کراو بلی اللہ الا بیہ اے بے اسمائی و صفاتی سوال چرا اللہ نہ کیر اللہ پو نمونو دا اللہ پو صفتنو نو دعا بے حق فلان بے حق النبی دا حرام او مکرو دا باقی حدیث اللہم انی اسلک بحق محمد دا حدیث ضعیف دا سندن و متنن سیانت الانسان دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ وطاب علیہ توبہ مستلزم عسیان لندا یو سڑک توبہ وی استلا دا سڑے گنانگار دزکا توبہ و باسی سورت نیسا آیات نمبر دو نیوی اوشل توبتن توبتن تخفیفن سورہ توبہ یو سر ولس فتاب علیہ لقد تاب اللہ علی النبی سورت آراف یو سلو دس الوخ انی تبت الیک موسیٰ علیہ السلام سے گناہ کرے ہو تفسیر قرطبی اجتماعت الامت امت اجماع کرے رہا چه دا توبه دا وجه دا عیسیان ننوا فتلق آدمو تلق اخذا تلق تعلم پس دکر آدم علیہ السلام دا قدربنا یوسو کلمات فتاب علیه توبه قبولک پدمانی تابا راو گرزد اللہ پا دے باندے پرا گرزے دلو دا قبولیت دا توبی تابا رجا پس راو گرزد پا دا مانے پرا گرزے دل دا اللہ سو چی اللہ اولا اغا سوال قبول کا اغا دعای قبول کا بے شک اللہ ہوا تواب را گرزد ان کے رے رحیم ربان دے تواب توبہ قبول ان کے رے را گرزد ان کے خل و بندگان ہوتا اور رحیم مہربان دے منگویل احبیتو منہا جمعان کوشی دے جنتنا یا دے اسمانن نٹولا احبیتو احبیتو اول چے دے دا دے جنتنا سماو دنیا ترے اور دا دویم احبیتو من السما الى الدنیا الى الارض یا اول چے دے دے امور تکوینیو ندے او ثانی چه ده ده امور تشریعیو نده دی صورت کی وای که بیتو سوره طه روانه وی خجی سوره طه آل تا ذکر کئی که بیتو آل تا ذکر کئی قال اه بیتو منها جمعان آیات نمبر یو سلو دری درشت یو سلو دریشتا اللہ تعالی اہ بیتوا منہا جمعان کشید دینا جمعان ٹولا سغای تسنیر راوڑی دا دلتے سغای جمع راوڑی سغای تسنیر راوڑی پا اعتبار دا حقیقت دا آدم علیہ السلام دا حضرت حوا او دا جمع سغای راوڑی تازیمن یو یا دا جمع سغای راوڑی دا پا اعتبار دا ما یقولو ایلے راتون کے وقت کی جس طرح سو اولاد دے نوی لمنگا کشے دینا جمعان ٹولا ٹول کشے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى دہودن مراد دی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سورۃ اعراف پنج دیر شاید راوڑ ہوئی اعراف پنج دیر خجل تو گو رہی یا بنی آدم اما یاتینکم رسولا منکم کراشی تاست رسولان منکم ستاسنا یا قصون علیکم آیاتی و بیانی بتاسو ازما یاتونا فمن اتقا چاچی ایرو که اسرائیل عملو کلا نبا ایر پا دیمانی ولا هم یحزنون نبا دی غم جن دو حودن نمرات دی راتل پیغمبران دل کا یہ سوال دے سوال دا دے کہ اللہ شکی خبر ہوگا فہم آیا تنکم تو چیرتا راش اتا ستا مداراتل پیغمبران اور راتل آسمانی کتابوں دا ہو یقینی دن دا شکی خبر ہے سنگا ہوگا جواب دا دے داراتل انبیاء یقینی دی دا شرط چه ده دا پا نسبت سرا جند انسانانو تا ده کلا کلا انسانان با جوندیو دا غی پا جند چو با پیغمبران رش قسم اسلامی کی سطح دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی